बेंजामिन फ्रैंकलिन। आठवां भाग। दिसंबर 1774 में विलियम ने अपने पिता को पत्र लिखकर सूचित किया कि डेबोरा फ्रैंकलिन का देहांत हो गया है। उस समय डेबोरा की उम्र 64 वर्ष की थी। मार्च 1775 में बेन घर को वापस चल पड़ा। उसका मन बहुत दुखी और निराश था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और इंग्लैंड आने के अपने उद्देश्य में वह विफल रहा था। 19 अप्रैल को बेन के वापस अमेरिका पहुंचने से पहले ही इंग्लैंड और उसके अमेरिकी उपनिवेशों के बीच युद्ध छिड़ गया। बेन 5 मई 1775 को फिलाडेल्फिया पहुंचा और अगले ही दिन उसने कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में कार्यभार संभाल लिया। यह कांग्रेस अमेरिकी नेताओं का एक समूह था जिसका मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड से हो रहे युद्ध को जीतना था। बेन की उम्र 69 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह रोज़ 12 घंटे काम करता था। पोस्टमास्टर के नाते उसकी जिम्मेदारी थी कि डाक जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य तक पहुँचे। उसने कनाडा को, जिस पर इंग्लैंड का राज्य था, अमेरिका का साथ देने के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न किया, लेकिन बेन को इस काम में सफलता नहीं मिली और इस लंबी और मुश्किल यात्रा में वह मरते मरते बचा। किसी तरह वह फिलाडेल्फिया वापस पहुंचा, जहां कांग्रेस में यह बहस छिड़ी हुई थी कि क्या अब अमेरिका को इंग्लैंड से अपनी आज़ादी की घोषणा कर देनी चाहिए। कुछ लोगों का मत था कि टैक्स के मुद्दों का समाधान हो जाए तो अमेरिका पर इंग्लैंड शासन जारी रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरा मत यह था कि अब अमेरिका के स्वतंत्र राष्ट्र बनने का समय आ गया था। यदि स्वतंत्रता का निर्णय लिया गया तो अमेरिका को यह बताना होगा कि वह इंग्लैंड से अलग क्यों होना चाहता है। जून 1776 में कांग्रेस ने एक 5 सदस्यीय कमेटी को यह जिम्मेदारी दी कि वह अमेरिका का आज़ादीनामा लिखकर तैयार करे। बेंजामिन फ्रैंकलिन भी इस कमेटी के सदस्य थे। कांग्रेस ने इस मसले पर 2 जुलाई 1776 को मतदान कराया। बेन एक बहुत प्रभावशाली वक्ता थे। मतदान हुआ और स्वतंत्रता के निर्णय की जीत हुई। 2 दिन बाद कांग्रेस ने आज़ादीनामे पर अपने मुहर लगा दी और तब से 4 जुलाई को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है।